أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني درم بارکی دا آیات یوکم شپیتم نمبر نا سورة عمران کی نوے درس دے انما مثل عیسیٰ بشک مثال عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ فنزد اللہ کمثل آدم فمثل آدم علیہ الصلاة والسلام نے خلقہو پیدا کڑے والا آدم علیہ السلام من تراب دخاورنا ثم قال لہو بے فرمائی لوغت کن فیکون موجود شاش فیکون موجود شو آیات مبارکہ کی فرمائی چی بیشک مثال و حال و صفت عجیبا عیسیٰ علیہ السلام پنزد اللہ اید اللہ پا تقدیر و حکم کی دا پا مثل دا آدم علیہ السلام لکد آدم علیہ السلام حال عجیب و بلا دفلار و مورنا اللہ دخار و نفید کرے ہو نو دغشان شان غریبات عیسیٰ علیہ السلام دے لکا آدم علیہ السلام بغیر دفلار امور نا پیدا کنو اغا خودینا عجیب خبروا او عیسیٰ علیہ السلام بغیر دفلار نا تشد امور نا پیدا کنو بذلے کی فشبہ الغریب بالاغرب یو ناشنا شید دیر ناشنا سر مشابیکو لیکون اقطع للخصم چیشی دیر ختم ان کے جگڑ مارو لرا اے نسواراو اے کافر تاسوائی چیسا علیہ السلام الہ دے معبود دے حاجت روا دے قلی وی بغیر دوالد نہ پیدا دے نو آدم علیہ السلام خو نفلارو نموریو نو چیاغد اللہ جوے نہ دے دا اللہ سر شریک نہ دے دا بندگی مستحق نہ دے عیسیٰ علیہ السلام سنگشو فشبہ الغریب بالاغرب لیکون اقطع للخصم یو ناشنا شید دیر ناشنا سر مشابه کو او د سره د دی د جګړې ماده ورته ختم کړ جړو نه رويستا الحق من ربك الحق من ربك دا خبر مبتدا محذوف وا اے هو الحق دا مخکې دی صالح السلام بارک چې څومره بشمار دلائل دا وی دا عجزی او د عبدیت ذکر شول نفید الوهیت وا دا حق د استاد رب طرفنا فلا تکم من الممترین خطاب د الله حبیب ته مراد ته امت دې مخی گئی مکی گئی تاسو ز شکون کونا فمن حاجک فیه هر اسوک چی جگڑ کوي تاسو سره حبیبا فیه دری صالح السلام بارکی الله وای زما بند او زما رسول او عاجز او سو کوئی داد الله زوی او الله سره شریکو من بعد ما پس داغ نجاک من العلم چراغ دی دیتا ست دی علمنا علم حاصل شویده فقل دیتا و فرمایا تعالی و راشی ندعو ابناءنا روب بلزامن زمونگا و ابناءكم تاسو خلزامن روب لئی ونساءنا او زنان زمونگ ونساءكم او تاسو مخبل زنان روب لئی وانفسنا مبخبل زانونا و نفسنا حاضرکو وانفسكم او تاسو مخبل نفسنا حاضر کئی ثم نبتهل بیابا جزئی سرد اللہ ندعاو وارو او دیدے کدا نبتحل پمانا دن تباہلو دے نباب افتعال پمانا دم فعلی دے او پاسل کی دا نبتحل دا بہلتن توی یا بہلتن تا بہلتن یا بہلتن لانت توی یا دلانت خیرو توی او بیا کلت دی استعمال فمطلق دعا کن کی سم نبتہل اے بیا بدعا و غوارو دیو بالبارک دلانت او مبالغ بفدعا کیوکو سم نبتہل بیا با آجزیو کو اللہ تا پدوا غفتو کی فنجعل نو بگرزو لعنت اللہ لعنت اللہ علی الكاذبین پدرو جنوبانی داد نسواراو سر مباحلو لکل مخی سور بقرکی دی یهود سر مباحل تیروا یهودم د مباهلین انکار کړو نسوارا موکو لکالته فرمایلی ولیت منوه ابدا هرگز زید مباهل او د مرغ تمنا نکئی ان هاذا بشکدا دا کوم خبرې چې دی صالح السلام بارک ذکر کړی شوی ان هذا بشكدا له القصص الحق خام هذا بيان حق نه او ذین النتیجه دار و تو ما من اله نشتد بالحس کم دی عبادت او بندگی مستحق دی صالح السلام او نبل سو اِلَّا اللَّهُ مَقَرْيَوَ اللَّهَ دَيْمِ وما من اله نشت ده سوک حاجتنو سرکونو آلا الا اللہ مگر اللہ دے وَإِنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهِ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَامَ خَادَغَ اللَّهَ غَالِبْ دِو خَاوَنْدُ حِكْمَتُ دِو فَإِنْ تَوَلَّوْكَ وَعُرِ دِلْبِي فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پُوحَ دِفَ مُفْسِدَانُ دارست اوڑیر مبارک آیاتی مبارک دے دا اللہ حبیب چی باہلی کتاب و تختن لیگل دعوت نامی او دی اسلام دعوت بے ورکولو نو دا آیات بم پکیو جکر اللہ دا حبیب دا دعوت مختلفی طریقی یو طریقہ دام وچائی دا خط پزریبان دعوت لیگلے دے او کفار د الله دین تر ابللی نو قیصر او دارنګ نور يهود او نسوارا او سچ به خسن لګل ددا آیات مبارک ابو فک خامخاو دا آیات مبارک ابو فکیو لکه د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم قیصر دروم تختنی ګلو پای کې لیکو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الہ رقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فاسلم تسلم واسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اسم الارشيد ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون مدا مبارك آیات به فختنو کلی ګلو هدايو جامي آیات مبارک ده دا یو جامع آیاتی مبارک دے دا بد اللہ حبیب اہل کتاب و تچ خطن لگل دا آیاتی مبارک بم پکیو او دا مبارک آیات دے چکل ناکل د سباب و سنتو کی پدویم رکات کی بد اللہ حبیب لستو او پاور رکات کی غمخ کی دسوره بقری آیات در تثیرو قولو آمنا باللہ وما انزلینینا اغا آیات مبارک بیلستو قولو فرمایا اہل الكتاب کتاب والو خطاب دے یہود و نسوارا و دوارو اہل کتاب تا تعالوا راشي الى كلمه دې کې ذکر د کلمې د خمرات دې جمله مفيده او کلام دې اوغه کلمه چې کوم نو هادي اده یغه ته د مراد د قران ځان ته استلاله خلف کلام او جملې مفيدي باندې د کلمې اطلاق کوي تعالوا الى كلمه راشی تاسو یو کلام تا سوائم بیننا و بینکم چی برابر دپ منزمون استاسو کی سوائم مانا و عدل دا برابر دپ منزمون استاسو کی منگو تاسو پدی کی برابر یو الله نعبد الا الله چه عبادت او بندگی بند کو مگر دې والله بکو د نورونو غټو انسانانو مړو ژوندو هیڅ قسم عبادت او بندگی بند کو ولا نشرک به شیئا نب شریکو دی اللہ سرس شے امام ابن کثیر ویلا وثنا ولا صلیبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شیئا نب شریکو دی اللہ سرس شے نبتو نسلیب نشیطان و نور او ننور سیزنو کیو شے او دا د ټولو پیغمبرانو دعوتو چې نب شریکو د دی الله سره شي تمامو پیغمبران چې دنیا ته راغلي نو دا د ټولو شریکو اتفاقی دعوت ده ادي کې خلا اختلاف نشته مگر د مشرکانو د یو الله عبادت او بندګي اس شے ور سرن شریکول لکه ولسم پارکی سور انبیاء و گوری هر پیغمبر اللہ پدیر آلی گلے ولسم پارنا ویاد دے پیوشتم سورة الانبیاء وما ارسلنا من قبلکا او نور آلی گلے ممخستا سنا اے حبیبا من رسول اسیو رسول الا نوحی لیه مگر وحی و مکول دغی پیغمبر تا انہو چی بیشک شان دالے لا الہ الا انا نشتر بل سوک دے عبادت و بندگی حق دار و مستحق الا انا مگر زیم فعبدون نو یوازې زما عبادت او بندګي کوي دا د ټول انبیاء علیه السلام په شریک دعوتو ترګ سوره نحل ګورې سوار لسم فارکه آیات ګورې سلوش پک دیرشم ولقد بعثنا فی کل امه الرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في شكر لغلومغا في كل امه فهر يومت رسولا پیغمبر بدا پیغمبر چې براغه نو فرمایل مې ان اعبدوا الله دیو الله عبادت او بندګي وکي وجتنب الطاغوت زانون بچ کئی دے بادت غیر اللہ نام تگو ردی آیات کی چکم دعوت دے داد طولو پیغمبرانو پشرکو زکو ای راشی یو کلامو یو خبرتا سوائم بیننا و بینکم چی برابر دا مصدر و پا مسوائن پا مانا دا مستویت اللہ برابر دا پا منزمون استاسو کی نتورات کی پاکی اختلافو نپا انجیل کیو نپا قرآن کی او نپا بلسمانی دین کی اغا اتفاقی خبر صدا اللہ نعبد الا اللہ دا چې عبادت او بندګي باندې کو مگر دی او الله وکاو ولا نشرک به شیئا نب شرکو د دی الله سره شی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نب نشی باز زمنا باز لرا اربابا خدایان من دون الله ما سوا د الله نا یو بل بد خدای تو مرتبه تنرسو یو بل بد خدای تو سرن نیسو نبنی سی باز زمون نباز لرا خدای تو سرا ما ما سوا د الله نا اید آیات مبارکا ترجمی و تفسیر تگوری ویوب البا خدای تو بانی ننی سو یوب البسنک او پا خدای تو بانی بے ننی سو علماء لکلی لا یتویع بعضنا بعضا فی معصیت اللہ تعالی تابداری بن کئی بازی زمون دا بازی دا اللہ پنا فرمانائی کی اے یو پل یو کس ہو کب کو مولا دے پیر دے ستا مشر دے ستا میر دے خدا غکار دا اللہ دا نا فرمانائی دے اته یاره د الله نه فرمانی نه خوچون کې دا می مولا او دا می پیر او دا می امیر دی نو بس تا دې په خدای توبو نیو ابن جریج رحم الله دا معنا کړي تابیداری باندې کای باز زموږ نه د باز دا الله پنا فرمانی کې دا اللہ اپنا فرمانے کی ببازی دبازی تابداری نکیب امام ترمذی او حدیث ذکر کرے اولی دی چدا حسن دے دا عدیب دی حاتم رضی اللہ عنہ ویکل چدا آیات نازل شو ندیو فرمائے ما کننا نعبدهم یا رسول اللہ مُنْ خُبَدَ دِوِي عِبَادَتْ نُقُولُ نُسَنْغَ وَيْ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ رضا اللہ حبیب ورطاو فرمائل وِدَيْتِ وَيَوْشِ وَرْتَ حَلَالُ قُودَ زَانَا او حرام بے قُودَ زَانَا غَبَدَ اللَّهُ دَ رَسُولُ حُکُمْ نُوم لوی فتاخذون بقولهم تاسو به دې خبره من لکنا قال نعم وی او بس دغد خدایته مرتبه دا لقد شانو غره سوره توبه کې راغلي د سوره توبه دیر شم نمبر آیات غره لسمه بارکه او دغه معنا فاغه کې راغلي الٰه العالمین فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ويلي ولدي ذي احبارهم خل مليان ورهبانهم خل فرار اربابا من دون الله خدایان سوا د الله نا ور خپل پیر او مولا ورته حرام حلال کړي او حلال ورته حرام اي د ځان دین سازي ورته کوي او دای په هغه کې دای خبر امني نو بس دا هغه په خدای توب سره نیولني اي په خدای توب سره نیولني ولا يتخذ نبن سي بعضنا بعض دمغا بعضا بعض لرا ارباب من دون الله خدایان ما سوا د الله نا فإن تولوا كجر واوري دي واوري دل دي فإن تولوا كواوري دل دي فقولوا شهدوا نورتو فرمائی چه گواشی بی انا مسلمون چه بیشک منگی واللہ لتابدار یا اہل الكتاب کتاب والو لما تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑ کوئی پبارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التوراتو او نور علی گلی شوی تورات شریف والانجیل انجیل شریف اللہ من بعدی مگر رستو داغینا اے یہود و ابراہیم علیہ السلام علیہ عزباللہ پا یہودیتو نسوارا او وای په نصرانیتو افلا تعفنون آیا تاسو عقل نکوي په باطل والد دی خپل خبره کې چې يهوديت خرست جوړ شي نصرانیت خرست جوړ شي نو څنګه يهود وای چې اپ يهوديتو او نسوارا وای چې تاسو په نصرانیتو ها انتم ها اولائی آیاتا صدق کسانی ای حاجت تم چی جگڑی کوئی فی ما پاغسک لکم بیهی علم چی تاسو لر پاغی سیلم دے چی اغد موسیٰ و دیس علیہ السلام با ذکر مریب اتا صدا خیال کوئی چی مون پدین دی موسیٰ علیہ السلام و یہودو او نسوارا او ته ګمان کوي چې موږ په دین د عیسی علیه السلام یو فلمتها جونا نولې جګړه کوي فيما پاس کې ليس لكم به علم چې نشته د تاسو سره پاوې باندې سلام چې سبار کې در سلام دی او تورات او انجیل سویلی نو دا د سواره کې چې علم نشته غچې غدین د ابراهیم علیه السلام نه نو پاغه کې ولې جګړې کوي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ امام قرطبی وايي په آیات کې دلیل دی علی المنع من الجدال لمن لا علم له علم در سرنشت سکل جگڑ مناظرے کے ادیو خبر تحقیق در سرنشتا اولماو چی پدی مسلکم کتابونو کلم رو چتکڑے ساد سر نخبرنی خو جگڑ پککے واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ پوہیگی او تاسو لا تعلمون پوہیگئی ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودین یهودی ولا نصرانین او نصرانی ولکن کان حنیفا لیکن میلان کو ان کے د غلط دین نہ حق دین تا مسلمن او تابعدارو وما کان من المشرکین او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نا اے يهودو او نسوارا او تاسو خو شرک کوي يهود ته وي تاسو وايي عزير ابن الله او نسوارا وي المسيح ابن الله نو مشرک څنګه دعوت کوي چې پدين ابراهيمي وما كان من المشركين نو وغید مشرکاننا ان اول الناس بشکڑیر نزدید خلقنا بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا او دیر حق دار للذین خامخاغ کسانو اتبعوهو چید ابراہیم علیہ السلام تا بیداری کڑی ودائی پا زمانکی او داغی پا شریعت او دینو اپا دی زمانہ کی وحاد النبیو او دا اخیر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دے دی ابراہیم علیہ السلام تڈیر نزدیدی او دا غیب دیدی والذین آمنو او حق کسان چی خاوندان دی ایمان دی موصوف دی پت شریمان سرا اغی ابراہیم علیہ السلام تنزدیدی کافر مشرک څنګه وای چې زپدین ابراهیمی والله ولی المؤمنین الله دوست مومنانو دے ودت وحغنی طائفت من اهل الكتاب یا وڈل د اهل کتابنا دامن پمن اهل الكتاب کې من د تبعیض دے او دی ڈلی نموراد ددی غم شرانو او دی یهود و غناکار مولیانو خوخه غړي یو ډله د اهل کتابونه بعض وي دا من په من اهل کتاب کې د من د بیانې جنس دپاره دی ټول اهل کتاب دا خبره خوښي او بعضې مفسرین وایي په دی کې بعد دی خوخه غړي یو ډله د اهل کتابونه لو يدلونكم دا چې گمراه کی تاسو اے د حق لار او د حق دین نه مواړی و ما يدلون او حال دا ده چې دې نشي گمراه کوله لار خو سم مگر خپل ځانونا و ما يشعرون او دې پوهیګینا یا اهل الكتاب کتاب والو لم تکفرونا ولی انکار کوئی بی آیات اللہ دا اللہ دا آیات اننا وانتم تشہدون او تاسو پوہی گئی پسدق جدید شہادت کلپ مانا دا علم راجی او آیات اننا دا اللہ نمراد دیدے کی آیات اننا دا قرآن بی وانتم تشہدون وانتم تعلمون او تاسو پوہی گئی چی دارشتی دیدی یا دا آیاتونو دا اللہ ناز یو مانا خداو چه قرآن مراد دے یا مراد دے دی آیاتونو ناغا آیاتونو دی چه پتورات و انجیل کیو او آغا دلالت قولو پا نبوت و صدق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی گر آیاتونو لڑی پتورات و انجیل کی او دا نبی اخر الزمان صفات پی جنئی ولی انکار کوئی دا اللہ دا آیاتوننا وانتم تشہدون او حال دا دے چتا سپوہے گئی چدا رشتی نیدی یا اہل الكتاب کتاب والو لما تلبسون الحق بالباطل ولی گٹ وڈوئی حق دا باطل سراب وتكتمون الحق ولفتوي حق وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوېږئ چې دا حق دی ولي ګډوډوي حق بالباطل سو هغه تحریف او د دې هغه دروغ اے تورات او انجیل خو حق او د الله د طرف نراغله او خدای په کې تحریف کولو نو ویلي ګټ وړوي حق چې هغه تورات او انجیل دې د باطل د دې تحریف سره او د خپل دروغ سره یا حق دا دیب په جبه د اسلام اظهار کولو او زړه کې نفاق ویولی گڑ وڑ وی حق چیغی اظہار دی اسلام نے بالباطل دا باطل سرا چی پزڑکی منافقت پٹھوئی درم توجید آیات علماء دا سکڑی ولی گڑ وڑ وی حق چیغی ایمان نے پا موسیٰ و پا عیسیٰ علیہ السلام دا خو حقو دا باطل سرا چی اغا کفر دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نو حق و باطل مگور اگر ورکو یا حق نا مراد دا دے دے پزرونو کی دا خبر آواؤ دے پوئی دل چی دا پیغمبر حق دے خوپا جبے ویر دا اغا پیغمبر ندے ولی گڑ وڑا وی حق چستا سزرونو کی کم صدق او حقانیت دا اللہ دا پیغمبر پروت دے اللہ و یعرفونہو کما یعرفون ابناہم دا باطل سر چگور ظاہرن تے انکار کوئی و تکتمون الحقاو لپٹوئی حق ستاسو کتابونو کی دا نبی علیہ السلام صفات دی اپی جنئی خبور پٹوئی و انتم تعلمون او حال دا د چتا سپوهي گئی چې دا حق ده وقالت طائفه ویلی ویډلې وقالت طائفه ويريو يوي دلي من اهل الكتاب من اهل كتابنا اي يوي دلي كشرانو سكسان ثويلو امنو اظهار ديمان کوي بالذي باغ دين وكتاب انزل على الذين امنوا چرا نازل کړي شوی دی په هغه کسانو چې مؤمنان دي اے ویساری لار شي ا قران باندې ایمان راړی تشپجبا وجهن نهار پاول دورس کې وقفرو اخره او انکار کیو کای فاخر دورس کې لعلهم يرجعون دید پارا چدا مسلمانانم د دین نو افشی اے اوسو کسانو دی یهود مشوراو کا ویزنی چې پجب بد پیغمبر علی السلام حدیدین کی وردن نشو پاول درس کی اما خام بد انکار کو بیا ما هم خلق لوی رب سوچ کو کتابونو کې موقع تل مشوره مو د مليانو سره وکا نو دا خواغه پیغمبر نه ده کم چې دا غي صفات په تورات کې وي چې دا مرګریم د دې دین نه پشک کی شي پیدا غره يهود دا سکارونه کوي د مسلمانانو سره دا سکسان پیدا کوي دا سي ډلې پیدا کوي چې هغه سب مکرونه فرېبونه کوي ورپاه کم دینی ڈلی پدی کی یهود و نسوارا باز اخفل کسان وردن نکی اپاو خرچی کئی وی تیلم کا سمودا غصم خبر کئی او دخل کو پزرونو کی آغزیونی سی دخل کو ورس رمینشی ورطوی اس پس گڑی وڑی شورو کئی نبیان کسو کوئی جلی ہو گڑی وڑی وی مسلمانان پخبل کی او بلتلا سچائی ورد جنگولو سبب جوړ کو یا خو دا غف کفر بس ترګه پټه اګه د پټه نو خلق خوا په ولایت تر نیولې دا چې قسمه قسم حربې کړي دا په هر ډله کې دا چې خلک وردن نکړي چې هغه یې غدین د الله هغه حق خبرې سکي آپ خلق ګډ وړي ولا تؤمنو إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا دام دي يهودو يوبل حربنا أهل كتاب بمخبلو كشرانتا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ديك إيمان فمانا دسره مصر غند ويخبل إيمان اے اظہار د خپل ایمان مکوئی الا لمن تبع دینکم مگر هر هغه چاته چې د مخ کې نتابې د تاسو د دین یا ایمان دې کې په معنا د تصدیق نه ولا تؤمنو تصدیق مکوئی الا لمن مگر د هغه چا تابع دینکم چه دمخ کے دستاسو دین تابع دے دا سے اولی مکوئی بی ایوتا رسول آروان دے ایوتا دینے کی باہر فجر محصوف دے او داد دی پوری متعلق دے بی ایوتا حدم مثل ما اوتیتم اے بی اللہ یعطا دا چی ورنکلیشی اہا دنیا تنتا مثل ما اوتیتم فمثل آغچ تاسو لدر کری شیری او یحاج جوکم دا عطف دے پالا ایوتا وانے او تصدیق مکوئی دخپل دن دا مرگرون بغیر دا بلچا دا پارا او یحاج جوکم عند ربکم دا مسلمانان به جګړې کوي تاسو سره عند ربكم پنیز ربستاسو پرز د قیامت پرز د قیامت بدر سرجا غنی کای دغره د آیات داسمانا اشوا ولا تؤمنو اے تصدیق مکوی مگر د هغه چا د خبرې چې د مخکې نه تعبیر استاسو د دین بیا یو تا حدم مسلم اوتیتم دا چې ورن کړی شی او سنت په مسل دا چې تاسو له در کړی شی دی او یو حاجوکم یادا چې دا مسلمانان به بیا جګړې کوي تاسو سره پنځ ضرب ستاسو اے فورز د قیامت دا قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء دا جملی معترضی دی پمند دی کی ورته فرمایا ان الهدى بشک هدایت دل هدایت هدایت الله ری وچاله چې خو هر هدایت وو کی او کلک به کی فیصله او فرمایا بشک فضل او مهربانی د الله بلا شکرا یوتی میشا ور کایه چال چغواړي والله واسعن الله فراح رحمت والے علی موفوح دے الله فراح رحمت والے او فوح دے او آیات کی نور توجیحات علماء کرام ذکر کری نور توجیحاتم علماء ذکر کړی یو توجیح آیات کې دام د ولا تومنو اے الله رب العزت وای مؤمنانو تا ولا تومنو تاسو تصدیق مکوي الا لمن تبع دینکم مگر د هغه چا لا تصدقوا يا معاشر المؤمنين الا لمن تبع دينكم تصديق مکوي هډلې د مؤمنانو مگر د هغه چا چې هغه روان او تابع دي د دین ستاسو پسې قولي ايو تا حد مثل ما اوتيتم دا چې ورنکې شی او تن ته په مثل لاوي چې تاسو له در کړه شوی دی من العلم والدين والفضل الله علم درکړې دین درکړې فضیلت درکړې ولا تصدق او تصدیق مکوئ مؤمنانو د بلچا ايو حاجوکم فی دینکم عند ربکم چې جګړې وکئ تاسو رستا سو په دین کې پنځ ضرب تاسو هدایب پدی قادر شی او هدایت هدایت د الله دی او فضل د الله فلا شکر یوتی هی میشا ورکیه چال چوغواڑی والله واسع علیم الله فراخ قدرت والا او عالم دی وګوره دی معنا باندې آیات ټول خطاب مؤمنانو ته شو اے یهودو تلبیش کولو نو مومنانو ته ویک لکشی په دین شک وره مکوي نو یو معنا یاد کی دا عالم التنزیل کې امام غوی رحم الله وی ولا تؤمنو کې خطاب مومنانو ته دی وی دبل چا خبره تصدیق مکوا مگر هغه څوک چې د مخ کې نستا شو د دین په سیروان دی د مخ کې دروان نه وګور دی يهود خبره ته ګورای ما دای خو تلبیس کوي دای خو دروغ وای دای خو تحریف کوي نو که دغه دروغ خبره ته وګور کې خو نو په شک کې بوا کیږي تصدیق مکوئی اے مومنانو الا لمن تبع دینکم مگر دا غچا چې د مخکې نه روان دی ستاسو د دین پسې د مخکې نه ستاسو دین پسې روان دی ځکه که تاسو تصدیق د بل چاو کیو تا هدم مثل ما اوتیتم اے من العلم والدین والفضل دا چې ورکړې شي او څنګه په مثل لا چې تاسو له درکړې شي د علم او دین او فضیلتنا ولا تصدقوا وتصديق مكو ايها جوكم في دينكم عند ربكم ذکا هدایت هدایت کا الله دے او فضل دا الله فلا شکره یوتی همیشا ور کئے چال چو غاڑی والله واسع علیم الله فراخ فضل والده رحمت والده علیم او پوه ده یختص برحمته خاص کوي الله په خپل رحمت او مهرباني سره مئی شاو چال چوغاړي والله والله ذو الفضل العظیم خاوند مهرباني لوی ده ومن اهل الكتاب او دا اهل کتاب نامنا مسوق دی ان تأمنه بفنتوار کچر امانت دار دیو گرزولو پیو خزانی پیو لوی مال فنتوار دیر مال توئی ایو لوی خزانہ و دیر مال بانی دیغا امانت دارو گرزولو اصابیت غواری یعدیهی لیک نذر کای بیتا تا ومنهم اوزنی فدی کی منا او شوگری ان تمن هو بدینارن کچره ماندار دیو غرزو لپای وی روپای د سرو زرو لا یودی له ننی درکوی تا تا دا یو روپای نظر کئی دیانت بکی نشت خیانت دے الا ما دمت علیه قائما مگر دا چی امیشه پد ولاړ او ار وقت غوار تنگے ند تنگی دو دو جنب در کی د دیانت دو جنب نظر کئی اباز علماء لکنی دینار دسروز روپای توائی ادیت دینار لیوئی لینہو دین و نار دی کی دینم دے و اورم دے چاچی پا حلال اگٹلاؤں پا حلال دے کیو لگو لنو دین لے اچاچی پا حرام اگٹلا نفلہ النار دلر اور دے ذالک دا بی انہم پدی سبب چی بی شک دوی قالو دا اہل کتاب آئی لیسا علینا نشت دے پمونگا فی الامین سبیل پبارد مال خوڑو دا وامو کی سبیل سگنا د امیین نا مراد عرب دی دی اہل کتاب ہوئے ممچ دا دی عرب امیین و مال پس طریقہ حاصل کو نپمم سکنا نشتا امیین دا دا امی جمع دا او ام القرآن تا منصوب دی ام القرآن دا مکیف نمنو کیو نمنے او امیین نا مراد طول عرب دی وردی دا حرام مال حلال گنلو امام راضی رحم اللہ وی دی وجہ دی سے جوڑا کولا سوکتی ہو حرام والا حلال وی خسوخو کئی وی پدی کے تعصب و دلبازی وا ردی بوی چی سوک زمون دی دین مخالف دی منتے قتلولم جیز دی داغمال غستلم رات حلال دی پکما طریقہ جیوی یو ځان تدا دینی خبره جوړ کړې و او دویم وجه دارا دی بوی یهودو بوی نحنو ابناء اللہ و حباؤو لکه سوره مائده اتلا سمایات کرا روان دی وی مونگا العیاذ باللہ زامن دا اللہ یو دوستانیو علا طول خلق زموند غلامان دی فلا سبیل لحدن علینا دی اچا پا مونگ سلار نشتا کمونگ مالونو خوڑل دا خلق زموند غلامان دی دا خو زمون غلامان دي نو دي طریقې باندې د ایزان تدامال روا کولو نشته د پمون پبارد مال خړو د عوامو کې سګنا په کومه طریقې چې موږ ورته سهیل جوړ کړو موږ ته روا دي ويقولون علی الله الكذبا وای دی الله باندې درو ذکر خبر الله تمنسوب کوي الله درو وای ای فی نسبت ذالک الی ذکر خبر الله تمنسوب کوي او هم علمون او دی په هدی چې دی درو جلی ا دی لفتر چې دا خازی بیدنی او دا درو جلی خدا درو دی پا اللہ بانی جوڑول دی بدا دزان نمسلی جوڑولی ادا گر قرآن کی سی نوائی دی امت توائی گر تاسو دا سکارو نکائی علامہ حافظ ابن تیمی رہ مولاوئی ویگورا مشرکان و اہلی کتابو کم بازی دیا نتداروی قرآن وی ومنهم من انتا منہو بکن توارن یو ادیہی لیک بازی پدوی کم امانتداروی او داد قرآن اگا حقانیت دیک دشمن کم سسم خویوی نداغی ذکر فرمائی داغی ذکر فرمائی ذکر داغی فرمائی که دشمن کم سوی اغا کم یعنی سسم صفت وی نو آغا ذکر کئی بلا اے علیہم فیہم سبیر وی پدوی بان پدی کی گناشتا من اوفا بعہدیہی هر هغه چا چې پرواله او کو په وادي خپل د عهده زمير چا سره راځي نو ګوره مخکې من تیر دی نو زمير عائد دې دې من تا اچا دا سیم ویلي چې الله سره راځي من اوفا هر هغه چا چې پرواله او کو بیا دي په خپل وادي اے وعده باندې پرواله او کو وَاتَّقَاوْدَ اللَّهَ نَوْ يَرِيدُو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ نُبِيشَكَ اللَّهَ مِنَ سَاتِيدَ تَقْوَى دَارُ سَرَابُ اے دی احد نصب رات دی ورہ رسطو گرئی دایا و تیائم نمبر حیات دی داغ احد دی اللہ چکم پیغمبر با دنیا سرولی گلو نداغوی و داغوی دو امت نبی داوا دوا غستا چی گورا که زمان پیغمبر اخیرن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تر آئے نو اے زمان پیغمبر آو دی امت تا دی مو آیا وعدو کئی چی ایمان با پھر آڑائی دا غوادو او گورا یو اتیائی بیات ترجمه تا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ یاد کا غوخ چی اغسطی واللاک لکاو مضبوط وعدد پیغمبران علیہم السلام نا لما آتیتکم من کتاب خامخا چه درم کتاسو تا دی کتابنا و حکمت او دی علم و پوهنا ثم جاکم رسول ابی آراشی تاسو تا زماخرن رسول علیہ السلام مصدق لما معکم او تصدیق قیدا غدین چه تاسو سرائی نتاسو ازما پیغمبرانو استاسو امتو نوادو کئی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ چې خامخا ایمان بساتئ زما پرې پیغمبر وَلَتَنْصُرُنَّهُ او مدد به کوي رضی عهد نذر مراد من اوفا بعهده هرغه چا چې پرواله او کو بعهده بعهده فوادي خپل هدا وعده الله د ټول ناغسیو چې زما خیره پیغمبر به منای ایمان به فراړی مدد به کوي وَاتَّقَاهُ دَعْلَهْنَهُ يَرِيدُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بِشَكَ اللَّهُ مِنَ سَاتِيدَ تَقْوَى دَارُ سَرَابِ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانِ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ چِ أَخْلِي فَوَادُو دَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَخْبُلُوا قَسَمُنُوا ثَمَنًا قَلِيلًا اغا دنیا او بیسی چی لگی دی اور اللہ سر عہد کڑیو چی منبا اخیرنے پیغمبر منو اقسمونے خوڑلیو خلگ دنیا ددیدہ اقتدار او ددیدہ معتبریو مشری غرکا او پہک خاررہ وارولی بیشک آکسان چی اخلی پوادو دا اللہ وَأَيْمَانِهِمْ فَخْبُلُوا قَسَمُنُوا ثَمَنًا قَلِيلًا دنیا چه لگلا اے وعده ما تک دنیا غرکا اقتدار و مشری و معتبری غرکا قسم پزیب ریخو او دنیا واغست اولائی کدغ خلق لا خلاق لهم فی الآخرتی نبی صبر خدوی د پار پا خیرت کی دی د پار صبر خبنی پا خیرت کی ولا یکلمهم اللہ خبر بون کی دوی سر اللہ ولا ینظر الیہم او نبو گوری دوی تاب او د دې آیات تفسیر درته سوره بقره کې تیرو آیات یوصل او سلور او یائم کې د غشان تیر شیو چې خبرونو کولونه سمورات دی او بنګوري دوی ته پرز د قیامت ولا یزکیهم او نه بدای پاکی ولهم عذاب الیم او د دې د فار عذاب دې دردناک وَإِنَّ مِنْهُمْ بِشَكَ بَعْضِ دِدْوِينَ لَفَرِيقًا خَامَخَا يَوَدَلَرَا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ چِ اَرَوِي تَاوَوِخْ پَلِ جِبِ فَكِتَاب تَحْرِيب فَكِكَئِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب چِ گُمَانُ قَئِ پَدَغَ مُحَرَّفُ او دَزَانَ پَجُوڑُ شُو خَبْرُ بَانِ مِنَ الْكِتَابِ چِ وما هو من الكتاب حالان کې دغه کتاب نه ندي دا خدای د ځان نه جوړ کړي ويقولون وايي هو من عند الله دا د الله د طرف نه ني وما هو من عند الله او غدا الله د طرف نه ندي ويقولون وايي على الله الكذب فالله باندې درو وهم يعلمون او دی پوهیږي چې دی دروجن دی بعض مفسرین وایي لکه تفسیر خازن او معالم التنزیل د نجران د نسوارا او فدرا غره او مدینه منوره تا د چنور څخه جوړل شو نبی عیسی علیه السلام مونته حکم کړو چې موږ دا غن رب جوړ کو عبادت او بندگی کو دا آیات مبارکه الله رولې ګلو چې دروژنو زما په پیغمبر درو غلي جوړوي زما بیا خو چا تدا سندوي چې دا غي عبادت دې داخل کو کی زما پیغمبران خدای او رب دې عبادت حکم کوي با کان لبشرن ندی مناسب یو بشر لرا یو بنی آدم لرا ایو دیو اللہ الكتاب چې الله ول کتاب ورکی ول حکما او فهم او پوه د شریعت ورکی. حکم فمانا د حکمت دې پوه ورته ورکی د شریعت والنبوت او پیغمبری ورته ورکی. ثم یقول للناس او بیا وای غذی خلق تکونو عبادا لی شی عبادت کوونکی ما تا با ترکو سجد کوئی مارا مدد کوئی زما په نوم نظر بنختور کوئی کونو عبادا لی شی عبادت کوونکی زما من دون اللہ ما سواد اللہ نا دا زما د پیغمبر او دیو نبی شان لده چه خلقو تا ددا سووئی ولیکن کونو ربانین لیکن دا پیغمبران علیہم السلام خلقو تا وئی شیع اللہ والا ربانیون دا جمع دا واحد راضی ربانیون منصوب دے رب تا اللہ والا رب والا او د دې تفسیر علماي کرام دا سیکنه دي. ابن عباس رضی الله عنه وايي ربانيون چاته وي الذي يرب الناس بشغار العلم قبل كباره و ادا چالوي تربيت کوي د خلکو پاغ وړو وړو علمونو سره د لوی دمخ کې ربانی یون آغا چاہتوئی چی دا با عمل آلمان شیدی و جنبا دی مانا کری حکما علماء کونو ربانین اے کونو علماء حکما فقہا ذکر ربانی چاہتوئی الفقیح العالم پوہ عالم نے او ربانی چاہتوئی العالم الحکیم عالم دے و پخب العلم بانی عمل لے ولیکن کونو ربانی لیکن شئی اللہ والا اللہ والا جوڑ شئی شئی تاسو اللہ والا. او سوال دارازی چی اللہ والا جوڑی دونی صاحب صدی وی بی ما کنتم تعلیمون الكتاب پدی سبب بتاسو اللہ والا جوڑی گئی چی امیشہ بخلق تد اللہ کتاب ہے وی ما کنتم تدرسون او امیشہ بدا کتاب للی وردی دیکی سوچو قیدی خبری تا اے دا هر سو غواړی دی ناری نو زنانو کی چی اللہ والا جوڑ شی خود اللہ والا دا جوڑی دو نصاب سرے تر مرگ پوری بد اللہ کتاب خلق لخے الفاظ تفسیر معنی قرآت تجوید او تر مرگ بے خبلم لنے دی کلگونا نا عوام و اطلانے دیر اللہ والا دے واغه چې پیدا شوی تر مرګ قرآن تاسو کې نه راوسته عقل او زنانه تم یره وی داړي الله والا زنانه او دغه الله والا چې پیدا شوی د تر مرګ قرآن کتلې نه لري دا درو کوئی کرشتیا وایي الله والا سوق دې چې دا کتاب دیوان علم او عمل له خلق له خیر او دا کتاب په خپل زده کوي دا الله والا د جوړېدو نصاب دار اې دا نه دغه چې ګټ کې وکړي او سو وظیفه وکړي یا به ځنګل کې په یو غار کې ورننوځي او چلی به پخه او ثانه به وسې او سوره دې پس چې روزي سلوي خرز غار کې ناشوي ندي د جمی مزو کو ندي امر بالمعروف کو ندي نهي عن المنکر کا ندې پچا د دین سلام او اصل وی خره د پس ببست مرتبه تر رسیدلې وینا الله والا د جوړېدو نصاب سره بما کنتم تعلمون الكتاب اگر فعل ناقص داخل کو په فعل مضارع همیشه تر مرګ ودا کتاب خلق لخ او دا بلولې دراست تکرار ثوي لکارب وای درسل کتاب اے کررهو بار بار ولستو چې ختمه نو بیا به شروع کې اگر اول خو زکولی بیا ورپسې خولی دله کې خولی مخ کې کړی تعلیم د کتاب مخ کې کو په دراست داغه زکا دخولو مرتبه دزدکولو نو چتا دا زکی اغا مخی کو یادوی موجه علماءو دا مخی والی دا ذکر کری چی حکم دے علماءو تا عالم بے خی نچی تیو خینو بل بے علزدکی نچون کی اول خطاب دے علماءو تا او بما کنتم تدرسون کی اغه نور خلق ته چې څه کوي ایته حکم نه وګورځا دا الله تعالی د جوړېدو نصاب دی دا کتاب تر مرګ پورې خول او تر مرګ پورې دا لستل هغه څوک دی کتاب ته په عمر کې نږدې نو شو شړې دی یا زنانا نو کته ورته چې دا خو الله تعالی دی بدا د ځان خبرې کې نصاب دا غنښتا لکه یو عام سړی ته ډاکټر لري یو عام سړی ته چې دای انجینر لري ټول خلک بدل پورې خان دي چا هټول عمر پټي کې ګوټ کړي دی ورته ډاکټر وای دی ورته انجینر وای دا الله وعلى نصاب سره بما کنتم تعلمون الكتاب پدې سبب چې هميشه ول الله کتاب خلق لخې الفاظ معنا تفسير وبما كنتم تدرسون او په سبب دا چې را کتاب بار بار لولې ولا امركم حکم لکې تاسو صدا الله پیغمبران ان تتخذوا الملائكه دا چودي سنت تاسو ملائك والنبينا وپیغمبران عليهم السلام ارباب خدایان تاسو ته اچا د عبادت حکم نکي کا نبی مرسل له او کې او ملکي مقرب دې ذکر کا چا چا ته وي چې د فلاني عبادت وکي نو دا کفر دې ایا امرکم بالکفر ایا حکم کئ تاسو ته کفر بعد اذا انتم مسلمون پس د دین چې شوی تاسو مسلمانان وګوره د بل چا د عبادت حکم کول چې د عبادت او قاعده ته بندګی وکا د تر اور نه طواف وکد د په نوم سوار کنذر منختا دې ته حکم بالکفر وي ایا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دینا چې شویې تاسو مسلمانان دیو چې نبی چاته د دې حکم نکړي دیو چې نباځ علماء وي چې دی آیات کې خطاب د مسلمانانو تا او شو کوئی نه خطاب د کفار تا الله حبیب تبارک کسان وې دیو چې حبیب خلق بادشاہانو مشرانو ته سجدي کوي بتا شو خود دمر وی شان والے چې دا سه شان په کائناتو کې دبل چا نشتا وایا تاسو تمغه سجدن کو بد الله حبیب بنو فرمایلا چې ما سیوا د الله نا بل چا ته سجدا دا درست او جایز نه دا یو الٰه العالمین د سجدی او د ټول عبادتو مستحق دی دیو جنا حسن بسیم اللہ و لا ينبغی هذا لمؤمن ان یخبر الناس بعبادته مناسب دی او مومن ته چې خلق له حکم کی چې د عبادت کوي ذکر اخو حکم بالکفر دی آیا امرکم بالکفر آیا حکم کئی تاسو تد کفر بعد ایدنتم مسلمون پس جدین چی شویی تاسو مسلمانان و اید خد اللہ یاد تاوخ چی اغسط والا میثاق النبینا کلک او مضبوط وادا دام بیا علیہم السلاة والسلامنا دیتی کل اغسط نو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے او دا غید تر بچے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائے وما بعث الله نبی من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق یو پیغمبر اللہ دنیا ته نور علی گله مگر دا وعده ته اغستوا کالا د دغه زمانہ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رولی غلو او دې ژوند دیوی نو واد دیو کی چی مان بفراړي او مدد به کوي او دې ورته حکم کړو چې اے زما پیغمبران علیه السلام دا وازم د امت نموالی استاسو متیان ژوند دیوی او زما اخرنه پیغمبر علیه السلام راغ نو دوی به ایمان وروړي دوی با پیمان روڑی نو داوادت اللہ غستیوا نو دا رسول نمراد آیات کی خاتم الانبیاء دے علیہ الصلاة والسلام و ایدہ خد اللہ یاد کا وقت غستیوا اللہ میثاق النبینا کلک او مضبوط وادد پیغمبراننا لما آتیتکم من کتابن خام خاغ چه درم کتاسو تد کتابنا و حکمت او ده علم و ده فوحنا ثم جاکم رسول او بیار آئیغ تاسو راشی تاسو تدما خیرن پیغمبر علیه السلاة والسلام مصدق لما ماکم تزدیق کون کئی دا غدین و کتابون چه تاسو سرده لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ نُخَامَخَ ایمان بَرَعَرَيْ فَدِي پِغَمْبَرْ وَلَتَنْشُرُنَّهُ وَخَامَخَ مَدَتَ وَنُسْرَتْ بِيكَ وَيْبْ قال اللہ فرمائی لیو اَقْرَرْتُمْ مَا يَتَاسُ اِقْرَارُكُ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ قَبُلَكَ تَاسُ فَدِيسْرِ وَادَ زَمَام دیرے کہ اخص فمانا دا قبل دونے او اخصتم قبول کتاسو علا ذالکم پدیب اسری وعد زماب قالو ایلیو دی انبیاء علیہم السلام اقررنا اللہ منگا اقرار کھڑے دے قال فشہدو فرمائی لیو اللہ گواشی وانا معکم من الشاہدین زمیم تاسو سرد گواہانونا زمیم تاسو سرد گواہانونا فمن تولا هر وسوک چو آوڑی دو بعد ذالک بزد دینا دیوڑی دون مراد امتیان دی انبیاء خزر بردخ العهد وادینا اوڑینا هر وسوک چو آوڑی دو دیکھیں انبیاء علیہ السلام داخل لی ہر اغسوک چو آوڑے دو پدی امتی آنو کی فولائک هم الفاسقون ندغ خلقم جوینا فرمان دی نگر دی تولا کی عدم دخول دا انبیاء علیہ السلام نے او چاویلی دام جہزی چیاز کی دی عموم مرادوی اے فمن تولا سوک چو آوڑی دو پدی پیغمبران امت یانو کی دا خبر بالفرض و تقدیر دا لکا اللہ خفل حبیب تولینا شرکتا لَيَحْبَتْوَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ زمر پینزش پیتر نمبر آیات کی وئی بالفرض و تقدیر کچر شرک دیو کو فمن تولا کی داوری دلم بالفرض و تقدیر دی کو عموم تی مراد شی ارغ سوک چی واوری دو بالفرض و تقدیر ایک انبیاء علیہ السلام دی العیاذ باللہ بالفرض و تقدیر یا امتیان بعد ذالک فزدین فولائک هم الفاسقون نو دغ خلقم دینا فرمان دی افغیر دین اللہ یبغون آیا بغیر دین دا اللہ نچی اسلام قرآن و سنت دے یبغون دی بل دل لٹوی او نور دینونا خود دی دین در آتلو سرمان شوک شوی دی ولہو اسلما حالان کی دی اللہ لتابدار دی من ناسو فی السماوات چی اسمان نوکی دی والارض او پزمکا کی توو انزنی پا خوش آلی وکرہن نوزنی پا نا خوشی ویلیه یرجعو او دی اللہ تبدئی ورگرزو لیشیم اے اللہ تزنی خلق تابیدی پا خوش آلئی او زنی پنا خوشی تو عنا او دکر ہن پا تفسیر کی او تفسیر کی علماء مختلف اقوال ذکر کری نرستو زم بیاغورم چی سور چایات کری حسن بصری مولا وی اسلم اهل السماوات طوعا واسلم من في الارض بعضهم طوعا وبعضهم كرها طول اسمان وعلى والله لتابداري اختیار کړي په خوشالي اپزمکه کې باز الله لتابې شي دي په خوشي او ځنه فنا خوشي اے تور په لپاسه شو د توري دې يرنه کليمه وای اپا قید کی راوستے شو پنا خوشی مسلمان شو داد حسن بصری رحم اللہ قول لے امام مجاہد ویتوو عن اے المومن وکرہن ذالک الکافر خوش آلی سر تابی سوک دے مومن پخپل خوخا دے مسکے رو جنی سی وکرہن پنا خوشی تابی دے کافر سنگ پنا خوشی تابی دے لکو گرے آیات دے سورہ رعد پی لسم نمبر پدیار لسم پارکی وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال خاص الله لرا تابدار دي سجده کلم معنا دي قياد او تابدار اي راضي هر غسوب چې پاسمان نوز مکو کی سجده کوي تو عن زنی پا خوش آلی و کرحن زنی پا ناخوشی ناخوشی سنگلا و زلالهم سوری ددی کافر و مسلمانان واللہ لسجدی کئی بالغدو والآصال سحر او مازیگر ابازی وی دا خوش آلی و کرحن تا بداری یوم المیساک کیوا لکه سوره اعراف کې وراشي الستو بربکم قالوا بلا فقال بعضهم طوعا وبعضهم كرها بعض خوشالي سروي او بعض نه خوشي سروي او یو قول آیات مبارکه کدا نه را بار بار راضي حضرت بکی میغما بازی او ریدون کی لیکن لکائی نو جد کار سر پارا پریخ ہے اچھے نو لیکن کئی دو داد لکائی نبا دا دین شی نبا دا سشی نبا دا سادین شی بل وجداد وی مومن په خوشالۍ باندې اسلام راړو نو ایمان ولا فائدہ ورکا او کافر به په زور اسلام راړي په وخت د زمګنن کې نو دل به اسلام فائدہ ورنکي لکه ځان سره آیات دي کئ د سوره مومن بنزمتی آیت نمبر هر کافر په زمګنن کې د الله د توحید خالص اقرار کوي وَيَفَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ مِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا اِذْمَا عَذَابِ چُوکَتُ نُټُلُ ایمان راړو خو فائدې ورته ورنکا فائدې ورته ورنکا هر کافر ګره ځن کدن کې دی ایمان چغي وای اده و ایمان را او زه حق منم خو بیا او به د ورخه اوړي دلی وی او یاد کی امام شافعی رحم الله داسې ویلی وای چې کله کافر به مجبور شول نو بیا به خپل خدایان پرې خل او یو الله به را مدد کولو نو دا یاد دا معنا د کرح فیدار کی بو فل فلکی دعو الله مخلصین له الدین کشتای کی چې سوار په شولو چکو په مخکل نو یو الله میرا بللو خالص قول به الله د خپل طاعت او دین او عبادت او یو قول دام دې سو انسوب دی او سړی د مسلمان فقور کې پیدا شو مسلمان دې او کر هنسو دې کافر پقیت کی راوستو پا اتکڑو کی راوستو او دا پزور و اتکڑو کی راوستل دو سبب دی ایمان شو سبب دی ایمان شو دا سبب دی ایمان شو دیو جنیو حدیث پاک کی راغلی دمتفقن علی حدیث دے او دیلے کی ابن کثیرم ذکر کرے وَيَعَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ ایسا رب تعجب کری لکسنگ استاد رب صرف آئی گی داغ قومنا چپات کرو کی جنت تراوستے شل زنزرونو کی اے کیت کیونیو کافر و پات کڑو کے راوستو خدا راوستل دد دی ایمان سبب جوڑ شو ولہو اسلم دی اللہ لتابی دی مناغسو فی السماواتی چیس مانو کی ولرد پس مکہ کے تو او ان زن پا خوشی و کرہن او زن پا نا خوشی ویلیہ یرجعون او دی الله تبدی ورغرزو لشی قلو فرمایا آمنا باللہ ایمان روڑے دے مونگا پا اللہ وما انزل علینا وفا دین و کتاب چرا لگلشوے دے مونگتا وما انزل علی ابراہیم او فا دین و کتاب چرا لگلشوے پہ ابراہیم علیہ السلام وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام وإسحاق وإسحاق عليه السلام ويعقوب ويعقوب عليه السلام والأسباط وأولاد الدويب وما وفى غدين وكتاب زمان إيمان ده أوتي موسى چور کڑشو موسى عليه السلام تا وعيسى وعيسى عليه السلام تا والنبيون من ربهم ونور پیغمبران تد طرف درب داوینا لا نفرقو منگ بلتنا وجودا والے و فرق نکو بین احد منهم پمن دیو کی پدی پیغمبران علیہم السلام کی پا ایمان روڑو کی ونحن له مسلمون او منگ یدی اللہ لتابدار اس عجیب د الله کتاب نے ګور یو اتیا نمبر آیات کې د ټولو پیغمبرانو امتونو د وادي ذکر وکړو چې الله سي وعده غوښتي او جنمات په اخيري پیغمبر به ایمان راړي او مدد به کوي. د دې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم حکم کوي او دا غي امت تم حکم کوي چې تاسو هم پټولو پیغمبرانو پټولو کتابونو ایمان راړي. دلته مونته حکم وکړه قل حبيب هو آیا او استاذ امت دې موي آمنا بالله وما انزل علينا لكاين بوعدا غشت و نتاسو نن وعدا چې پټولو کتابونو اسماني او پټولو پیغمبرانو به ایمان راوړي چې دا حق دا درستو او د قران دراتلو سره منسوخ شوي دي او هغه اوس قابل د عمل ندي اگر چې هغه وخت کې حق او زموږ په ایمان دې چې حق او درست دي اوس منسوخ شوي دي. و من یبتغی غیر الاسلام دینا اروا چا چولټولو بغیر د اسلام ندینن بل دین فلن يقبل منه نو هرگز دا به قبول نکړي شي زدنا وهو او د فلاخرت فاخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نبی ګردہ جامع آیات مبارک ده سوک چی پیو لار لارو او غلار د قرآن و سنت و د دین اسلام ندا یهودیت دے نصرانیت دے بل یو رسم رواج و بدعت دے نوی پوی اشی واو رئی فلن یقبل منه دابد دن قبول نشیب دابد دن قبول نشیب دا د قران فیصله دا او د الله حبیب هم فرمایي حدیث دے د متفقن علی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې عمل کو عمل او زموږ د سنت او مهر او اجازه پینو او د سنت سره مطابق نو دا عمل مردود دے اگر اگر رسم و رواج و بیداد قبلیگی نا لکه بازی بیداد کی امخ کی دی خلق دعاو کی وی راشی جد دعاو کی جس سلوی اختی اللہ قبول کی ادریم قبول کی کال قبول کی عرص قبول کی اللہ وی نی قبلو مریمی قبول کی کم شے چی دی اسلام او دی دین موافق نلے او اگر او رواج دی بیداد دی خلق و دزان جوڑ کرے یهودیت دے نصرانیت دے نو دا اللہ فیصلہ دا ومن یبتغی چاچو لٹولو غیر دے اسلام نا دینن یو بلدین یهودیت دے نصرانیت دے رسم دے رواج دے بیدت دے تیرو ایدہ دا پخوانو دا مشران طریقہ وا و دا غیس اصل دلیل پا قرآن و سنت کی نشتا فلن یقبل منہو هرگز دا بد دوی نه قبول نکړي شي او هو فی الاخرت من الخاسرین او دی په اخرت کې د تاوانیانو نه ای کیف یهد الله قوما سرنګ ہدایت وو کی الله قوم تا کفروا بعد ایمانهم چې کفر اختیار کړي پس دی ایمان دا وینا وشهدوا حالان کی گواہی کړي وا ان الرسول حق چې بشک د الله رسول حق ده وجاءهم البينات او راغلي دوی تخکار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت کوي قوم ظالمانو لته رسول چې په ظلم او کفر قائم او دائم وي او ککلی توبه ویستان والله بتوفیق ورکی اولائک جزاؤهم دغ خلق سزاد دوی ان علیهم لعنت اللہ دا چه پیشک پدوی لعنت دا اللہ لے والملائک دین ملائکو والناس اجمعین او دخل کتولو خالدین فیها امیش ویدی پدی لعنت کی لا یخففو سپک با نکڑیشی عنهم العذاب و ددوین عذاب ولا هم ینظرون او نبذی تا محلت ورکریشی ولا هم ينظرون او نبذی تا محلت ورکریشی چگن دیلی بیا تو بوبا سی چی او زند اللہ فی صلر و رسیدا یو زند الہ العالمین فی صلر و رسیدا الا الذين مغرا كسان تابو چتو به وستا من بعد ذلك فسد دينا واصلح او خپل عملونه سم او درشکل فان الله غفور رحيم نو بشک الله دیر بخون کې او مهربان دي ان الذين بشکا كسان كفروا چې کفر اختیار کړي بعد ایمان پس دی مان د دینا ثم ازدادوا کفرا او به نورم کفر زیات کړي وردا مسله ورسره ذکر شي په کفر کېم درجات دي او په اسلام کېم درجي لکه بعضی مسلمان وي نو داغه د پاسه خو مسلمان وي نو داغه د پاسه بل خو مسلمان وي تاسو کافرو کې درجی دي بعضی کافر دي وګوره ظلمونه نه کوي ا بعضی کافر هم دي مسلمانانو وی دي چې بعضی کافر دي خپل ژوند دي تیر کو ا بعضی دا چې کافر دي چې هغه دین اسلام پورې خنداګانې کوي نو کفر دون کفر وي بشکا کسان کفرو بعد ایمانهم چې کفر اختیار کړي پس دی ایمان دا وینا ثم زادو کفرن او به نورم کفر زیات کړي لن تقبل توبتهم نو هرگز د دې توبه به قبول نشي کله په کفر کې مړ شو یا قبول به نشي توبه د دې په وحد ځن کدن کې اې د توبې نه قبلې دو غن وجري توبه الله لار چا قبلې ودل تولي وای توبه به قبول نشي یو وجه علماء دا ذکر کړی وای دی مرتد شو او قصد یو کو چې اظهار د توبې وکي خو حال پټای زړه کې کفر دی وګوره په خلا توبه دا وړه کې کفر پټ کړی دی لکه دا چې ګوره دنیا کې وی باز سړې دې ارتداد صبر یو کی امت رو پاري کی ورته دی وای دا علماء ژوند ګران دی وزبه می مړکای او زبه کاروبار څنګه کو وګوره په خله اظهار د توبې کو خوشړ کې هغه شان ګندګي پټا دا ویلن تقبل توبتهم یو د آیات دا معنا وا دین دا د یو قوم او د ګناهونو نه توبه وستا او د شرک نه توبه نو وایسته ویلن تقبل توبتهم دیر گنان توبو باسی او دی شرکن نو باسی یا هرگز قبول بنشی توبد دوی چه کلور تمرگو زنکدن حاضر شی او سلورم قول دی امام مجاہد دی ویلن تقبل توبتهم بعد الموت اذا ماتو علی الكفرین هرگز قبول بنشی توبه دوی کله چې په کفر مړشي و اولائک او دغ خلق هم الضالون هم دوی دی گمراهان ان الذین بیشک هغ کسان کفرو چې کافر دی و ماتو مړشوی و هم کفارون و اپالت دی کفر کی فلن یقبلا هرگز قبول من کریشی من احدهم دیود دوینا ملع الارض فمقدار د ڈکوالی دزمک رہبن سرزر ایک دازمک ترسمان پوری ٹولد سروزر ڈکا ادا اللہ لفیدیک ورکی چیدے پی مافشی ولو افتدا بیہی اگر کفیدیک ورکی دے دا خدا د دن قبلې دې نشي. اور سوره مائده کې د دین زیات زیادت راغلې دل توي کز مکه ډاکا کا حل توي کو زور ور سره نورم راړل. لکه ګورې سوره مائده کې آیات دې شپږم فارق آیات دې شپږ درشم نمبر حل سے نورم زیادت ذکر کھڑے دے شپک دیر شمایات بوری ان اللذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه بیشکہا کسان چی کافر دی لو ان لهم کچریشی دفارد ہر یود دوی ما فی الارض آغا چیز مکہ کری جمیعا تول دا سمر معلوم دی سراو سپنزر دی دا ټول د دیشی و مثله معهو او فمثل دی ورسر دور نورم راڑی لیفتدو بهی چی فدیت ورکی دا من عذاب یوم القیامتی دا عذاب دور زید قیامتنا ما تقبل منهم ملابد دین قبول نکریشی ولهم عذاب اليم او دوی د فار عذاب د دردناک اولائک ذا خلق لهم عذاب اليم دوی د فار عذاب د دردناک وما لهم من ناشرين نبيد دوی د فار شوکم دادیان لن تنالوا البر هرگز نشی رسیده پنی کئی کی د کمال مرتبه تا حتا تنفقوا تردی چی اولگوی مما تحبون دا غمال نچی ستاسو ورسر بنا دا وخوغویی ورمخی آیات سر ربط و مناسبت سو ویگور کافر نا خبرس قبلی گینا مومن توی تاکی ایمان دی اللہ ستا هر سا قبلی نو پا دی مال کی غورا نا غورا مال دا اللہ پنم قربان کا لن تنالو البر ارگز نشی رسیده حقیقت دنی کیتا او نشی حاصلو لے پنی کئی کی کمال حتی تنفقو تردی چولا دوئی مما تحبون دا هغه مال چې تاسو ورسره بنا ساتئ. وګوره دوه خبرو ته سوچ کوئ، یو نیکی وی یو په نیکۍ کې کمال وی. لکه تا نوی جامع واغست یو زړې خیرات کې دی تبیر وای خو کمال فل بر ورته نه وای. په نیکۍ کې کمال دا دی چې نوې دی د الله په نوم ورکې. اگر الله دې موږ او تاسو لم په دې آیات باندې عمل توفیق راکړي. هر سړی په خپل مال کې نظر واچي چې کم شی ورته ټولو نه زیات خوښله نو دا دې د الله په نوم ورکی نو په دې آیات باندې عمل راشي. ورنه ورشه د الله په نوم ورکول دا آیات چې نازل شو حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی. انس رضی الله عنه دا ابو طلحه رضی الله عنه د کجور باغونه ډیرو او یو باغ او بیرحابه ورثوی دا د مدینه مسجد نبوی سره بالکل نږدې و. د الله حبیب بدی تور دن کېدو او د دې او په مشکلې خپل پاکي خواگی او بوی پکی ادا باغ اوز دا مسجد نبوی سا جوڑا شئی دویشتم نمبر گیب دے دا مسجد نبوی علا صاحبها صلاة والسلام اللہ دی پخبر رحم او کرم دا دول امت مسلم دا پار کل او کی دی گیٹ بانی چو وردن نشی دیتا باب الفہد ورتوائی نو بس دې لچ وردن نشي دغه بیروها کوي زه دې دا د مسجد نبوي سره جوړ شوی ندې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم تراغه وي الله د آیات را لېګلې ازما په ماډونو باغونو کې د ټولو نه بهترین او محبوب به روحاله او دا صدقه د الله د فار ارجو زومې ساتم د دې د نیکي او د دې د زغر خیره کې د الله سره د الله حبيب چې سړي خو هي ور سره وکا د الله رسول وي باخن باخن وح وح ذالک مال رابح تا خوڑیر دا گٹی او فیدی مال لے وی تا چی سووی ماواوری دل ازما مشورہ دار جدا دی خپل خپلوانو کی تقسیم کا نو پا خپل خپلوانو دا ترون ترونو پا بچو کی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم کو ورا پایا تا من را رہے عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ رسول ما کلم دا سی مال نده حاصل کڑے چی ڈیل کی مسیدی وی زما پنیس دما دا غبرخ دا خیبرنا نما تا سو حکم کوئی دا اللہ حبیبی اصل زان سر بندو ساتا او دا دیدا کما سمراو او بیوی دی دا خیرات کا دا خیرات کا هر صحابی قتل او چې کم شی ورته غرف کاری دو نو هغه د الله په لار کې لګولو ابن عمر رضی الله عنه د آیات چراغ ما جو قتل نو زما په مال کې مات د دین غرش نو زما یو وینځوا او زما ور سره ډېر مینا وا چې آیات راغ ورته وي هي حره لوجه الله تعالی ویدا دا اللہ دا رضا او دا وجه دا فارازا دادا دا سی هر صحابی قتل چی کم شیور تا خوخ کاری دون وغیر لقولو لن تنالو البرا هرگز نشی رسید حقیقت دا نیکی تا او پا نیکی کی کمال نشی حاصلو لے تنفقو تردی چو لگوئی مما تحبون دا هاگا مال نچی تاسور سرمین ساتیم وما تنفقو من شین اواغا چیوی لگوئی تاسود سشینا فا ان اللہ بهی علیم نبیشک اللہ پاغبان پوہدیم کل طعام طول طعامنا کانو حلن حلال لبنی اسرائیل دفارد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو مگر آغچ بنکڑی اسرائیل یاکوب علیہ السلام علا نفسی ہی پخبلزان من قبل ان تنزل التورا مخکی دنازلی دو دتوراتنا مخ کې د نازلې دود تورات نا قل فرمایا فاتو بالتورات راتلو کوي په تورات شریف سرا فتلوها نویل لای ان کنتم صادقین کایي تاسو رښتینه دی آیات مبارکی علما مختلف تفسیرونه ذکر کړي نو سوچ ورته کوي دا یهود بالکل د نسخ انکار کول نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړ ویسو یز پدین ابراهیم نو دغه خوا خاو د دی پای دا خو پدین ابراهیم کې حرام وي اتا زغدو و هم خورې پای مستعمل وي بدی کې الله جواب ورولې یو غره علماء کرام په صحیح سند سره دا ذکر کړی یعقوب علیہ السلام بیمار شوو یعقوب علیہ السلام بیمار شوو او پاغد عرق النساء بیماری ودا یو رکھ دے دی ملان شروع شي تر پونې پوری او دا کله د فاسدې ماده نه ډک شي نو ډېر زیات درد کوي. ناغی نظر من لیو کچر اللہ ما تددی بیمارین شفا راکا نو محبوب پا مشروباتو کبم دا اللہ دا پارا فزان بندئی او محبوب تو عام بم فزان بندئی او دا سی نظر داغی پا شریعت کی منل جیزو زمون پا شریعت کی دا سی نظر سوک نشی منلے رچی اللہ روح کو نو په خوراکونو کې ورته ټولو کې محبوب د وخانو غوخي او په مشروباتو کې دا غي د وخانو پیوي نو دې فزان بند کل وګور آیا سرمنا شبت برابر وي یعقوب علیہ السلام د الله د پارا محبوب ترین خوراک او محبوب ترین مشروبات بند کړیو. دا حدیث مفصل سورہ بقرہ کی تیر شوی او حدیث سندن ثابت تے 97 نمبر آیات تا سورہ بقرہ کی تیرو نداغی پا تفسیر کی دایا دا حدیث تیر دے اوگد حدیث تے اوگد حدیث تے او دا حدیث سندن ثابت تے حدیث داو یو ڈل دی اہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالا ندی ویلو یا بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم منت بیانو کدس خبر بارک انگی تکوشن کو اولا یعلمون الا نبی دغ خبری دی پیغمبر نبغیر بلسوک نبی جنی ندا اللہ رسول وی صلو عما شیطن نیچی ستا پوس کوئیو کری و تاسو به وعده کوي چې ایمان براړی د دوی مومته د سلورو خبرو خبر راکا اخبرنا خبر راکا ایت عام حرم اسرائیل ولا نفسی من قبل ان تنزل التورات کم یو خوراک یعقوب علیہ السلام فزان بند کړو د تورات د نزول مخکې یو پکې دا تاسو د یو د آیات مبارکا دا تفسیر علماي کرامو ذکر کړي چې دا هغه نظر منل او دا دواړه سيزونه د نظر د وجه نه پزان بند کړیو او دا سیدای په شریعت کې درستو دا سیدای په شریعت کې درستو تر یو بل حدیث د دې بارکه دا شراغله او دا حدیث د مسند احمد امام ترمذی ذکر کړي امام نسائی په کبرا کې ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنهما وی يهود راغلي او دا الله حبیب نے تپوس کړه او دا رات بارکی چې ما هو دا رات سره قال ملک من الملائکه موکل بالصحاب ودايه او فرشتہ د فرشتو نه او فورې زم مقرر دا او دې سره د اور کوړوي وریا شړی کوم دې د چې الله خو خشي ودا ګړ ګړ आवाज چې موږ دا سری فما هذا الصوت الذي نسمع دعوا شي موږ ودا سره ودا ور یس چې شړي قالوا صدقت بالاختيار وي ذي مو يفخرنا ما حرم اسرائيل على نفسي موږ خبر را کا يعقوب عليه السلام فزان سبن کړو قال اشتكى عرق النساء ودا عرق النساء بيماري ورته لګي دني وا رکھ فلم یجد شی ان یلائمه نو وین مونږ یو شی چې د سره هغه مناسب وي مگر وحی دوخانو پید دین دې پزان بند کړ یعنی دا شی زړه دی بیماری له خنو نو دا هغه علاجن پزان بند کړیو دیو جنا تفسیر جواهر القران کې شیخ مرحوم رحم الله وی یہ پرہیز محض بیماری کی وجہ سے تھا نہ کہ حرمت شریعہ کے وجہ سے. اشارت علیہ علی الطباء باجتنابہ ففعل ذلك باذن من الله. اے طباء وغیت اشارہ ورکڑی وچی دی سیزن نزانو ساتا لکت بیمارے و طبیب در لوئی دا سے مکوا ندا غیت اشارے دا وجہ ندا اللہ حکم امراغے. طول طعامنا کانا حلل لبنی اسرائیل دا حلالو دفارد بنی اسرائیلو الا ما حرم مگر اچ بنکړیو اسرائیل یعقوب علیہ السلام لا نفسی فزان من قبل ان تنزل التوراۃ بخکی د نازلې دود تورات شریفنا. قل فرمایا فاتو بالتوراۃ راتل لو کای په تورات شریف سرا فتلوها نویلو لای ان کنتم صادقین کئی تا سورشتی دی. نو پا دین ابراہیمی کیو خود اوخ پئی حرام نو دا خسو وجوا چداغی وجن یاکوب علیہ السلام پزان پر حیزن بن کڑیو یا نظر من لیو لکا دوار خبر روایاتی صحیح ہو کراغلی دی. فمن افترى على الله الكذبا هر وچا چې جوړ کړ په الله باندې درو من بعد ذلك پس دینا فاولائك هم الظالمون نو دا خلق هم دی ظالمان دی. قل افرمایا صدق الله رشتیا ویلی دی الله فتبعوا روان شئی ملت ابراہیم د دین د ابراہیم علیہ السلام پسې حنیفن چې هغه ملان کوونکی او د باطل نه حق تا وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نا وما کان من المشرکین نو هغه د مشرکانو نا. دا تعریض دی. انا یو مسئلہ اختلافی و اپو مند علماؤں کے چی آیا یہود و نسوارا ہوتا قرآن و سنت کی اللہ مشرکان ویلی کنا لیکن مشرکان و خود و سرا و مشرکان و سڑو سرے نکاح بند کری او دوی سرا نکاح حلالا ددائی دا خود و سرا تاہلی کتاب علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجمول فتاوا کی وای او د دې خلقو په قران او سنت ډیر جوور نظرو وای صراحتن دایته مشرکان ندی ویلی او کنایت ندی ویلی وبا کان من المشرکین دا تعریض ده کنایه ده. اول ته ویل ولا تذکه المشرکات دا صریح ده مشرک و سارا نکاح مکوی ولا تنکیهو المشرکین ددغلت دا مشرکات او دا مشرکین لفظ صراحتن ذکر دے او دی اگر چې کافر مشرکان دی خو صراحتن ورتن دی ویلی کنایتن ویلی وما کان من المشرکین. دلتا علماء لکنی فیه تعریضن بشرک اولائک المخاطبین دیکی تعریض دے پا شرک دے دغا مخاطبینو دیو اگن تکے رازہ ایوہی زلزر دیو اگن تکے